Эрпіды на планеце Зямля Паўла Міцько. Нашы пастаянныя слухачы без цяжкасці расшыфруюць, што значыць слова эрпід. Яны ўпаміналіся ў кнізе таго ж Паўла Міцько «Навасёлы». Магчыма, вы нават памятаеце сюжэт, які пераказваўся ў той кнізе. Але зараз вы пачуеце яго са шматлікімі падрабязнасцямі. І гэта так дзівосна, смешна і фантастычна, што не адарвацца. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрк. Ці было калі-небудзь з вамі такое? Захочацца чагосьці моцна-моцна, аж не выцерпець. А яно і збываецца, як у казцы. Ды не проста збываецца, а наробіцца ўсяго ў 100 разоў больш за самыя смелыя пажаданні. Такое здарылася і званем Гардзеем. Гардзей яго прозвішча, хоць і гучыць, як імя ці мянушка якога ганарліўца. А Ваню дзед завецца Гардзей, Гардзей. Дзе імя, дзе прозвішча? Гардзей, Гардзей, паспрабуй разбярыся. Вяскоўцы таму і завуць дзеда двайны Гардзей. Ну так вось, устаў сёння двайны Гардзей на досвідку, выйшаў на двор паглядзець на ўсход, ці ружавеецца там, ці добрая будзе пагода. Прыкідваў, як лепш адзецца ў лес, збіраўся ісці ў грыбы. А пагода абяцалася добрая, ніводзін лісток не шалахцеў. І ціха яшчэ было, толькі дзесьці гула машына, дай кукарыкаў бесталковы галабародзькаў певень. Крычаў не ў пару, бо ўсе пеўні даўно ўжо адспявалі па трэцім разе. Ну так вось, любуецца дзед Гардзей усходам і раптам бачыць, як з ружовасці выяснілася імклівая палоска, чыркнула, бліснула па цёмным паўночным баку неба, выбухнула агнём пад партызанскім лесам і патухла. І гук пачуўся, нібы хто страсянуў у паветры цупкою палатнінаю, а потым яшчэ і гром бабахнуў, толькі рэха пайшло «Вах, вах, вах!» Зайшоў дзед у хату і аб'явіў: «Метэарыт на лес упаў». «Ну!» – усхапіўся з пасцелі Лёня, больш Ваню брат. А ўжо ад яго крыку і Ваня прачнуўся. «Калі? Не можа быць!» «Можа, толькі што!» – спакойна сказаў дзед двайны Гардзей. «Ідзі, Алексей Гардзеевіч, я падмяню!» Звярнуўся ён да сына, забраў з яго рук апалонік і пачаў сам наліваць на скавараду блінец. Гэта ў сям'і Гардзеяў як рытуал. Цеста на блінцы размешвала маці, некалькі штук выпякала для сябе і бегла на ферму. Яна даяркою працуе ў калгасе, клопату ў яе шмат. Блінную эстафету прымае бацька, пячэ заадно і сала на скаварадзе, бо са смятаною не любіць. Хуценька снедае і кіруе на калгасны двор. Там стаіць яго трактар, чакае работа. Да каструлі з тестам прыступае дзед, ён пячэ для сябе і для Лёні, старшакласнікі ходзяць у школу на першую змену. Калі Ваня затрымаецца ў пасцелі, яму ісці ў другую змену, то потым пячэ блінцы сам сабе. Усе любяць, каб былі яны свеженькія і гарачыя. «Дзеду, а дай чэснае слова, ты не выдумаў пра метэарыт?» – затузаў Ваня дзеда за руку. «Ну, вось яшчэ». «Не верыш, правер. Можа, нават баліт, а не метэарыт. Бухнула ў тым баку моцна». Дзед быў не які-небудзь старасвецкі, а сучасны, начытаны дзед. «Мы ўсім класам прачэшам лес, толькі дай больш дакладныя каардынаты», – тузаў яго Лёня з другога боку. Любіў ён замежныя словы. «Калі агонь бліснуў, то мох і лес загарэцца». «Заскочу ўправленне лесніку, пазваню, хай праверыць», – сказаў бацька і ступіў за парог. «Нябесныя з'явы штукі падманлівыя», – сказаў дзед. «Думаеш, далёка ўсё было?» «А яно блізка, Думаеш, блізка, а яно ў космасе. Адно магу сказаць, якраз на поўначы была тая ўспышка. Ваня памыўся похапкам, сеў за стол разам з Лёнем. Не падабалася яму, што ўсе гэтак зацікавіліся тым метэарытам. Еў, як не сваім ротам, бо галава ўжо была забіта думкамі. Няўжо і праўда метэарыт? Няўжо і ў нас такое дзіва здарылася? От бы мне знайсці яго, прывалачыў у школу. Забыў Ваня начыста, што учора не дарабіў урокаў. Трэба яшчэ дарашаць слупок прыкладаў па матэматыцы, давучыць верш. Метэарытам назвы даюць. А як наш назавуць? Клінцаўскае дзіва. Вёску ж нашу клінцы завуць. А калі я знайду яго, метэарыт Івана Гардзея. Хаця Плёня адразу не завярнуў у лес. Не, яму часу не будзе, на урокі спозніцца. А от дзед... Можа, нібыта ў грыбы пойдзе, а сам туды шморг. Ён жа лепш ведае, дзе ўпаў, нам знарок не гаворыць. Ужо і Лёня схапіў сумку з кнігамі і з шыткамі, знік за дзвярыма, ужо і дзед мітусліва забегаў па хаце, выбіраючы, у што лепш абуцца адзецца, каб і цёпла было і хутка. Спяшаўся дзед, усё даваў апошнія ўказанні Ваню. А той не чуў, пра што гаварыў дзед, у яго ў галаве адно было – метэарыт. «Добра, добра», – адказаў Ваня не ў папад на дзедавы распараджэнні. І вось гэтае «добра, добра» ён яшчэ не раз паўтараў, ідучы назіркам за дзедам. Вельмі не набліжаўся, каб дзед не пазнаў, хто за ім шыбуе, але не адставаў, каб не згубіць з вачэй. Дзед не азіраўся, толькі жучок некалькі разоў спыняўся і глядзеў у бок Вані. І, мабыць, не пазнаваў, бо не пёр да яго, віляючы хвастом, а мо сабака парашыў, што сёння з дзедам будзе цікавей. Цяжару партфеля з кнігамі і з шыткамі Ваня спачатку не адчуваў, не чуў ад хвалявання і зямлі пад нагамі. «Спяць яшчэ, лайдакі!» Думаў пра сябрукоў. Хай спяць, хе-хе, няхай пухнуць ад сну, хо-хо, цешыўся ён. І Петя Галабародзька спіць, хе-хе, цмокае з прасонку губамі. Во будзе кусаць локці, калі ўбачыць, што я прывалаку ў школу. Дарога вяла з Клінцоў на паўночны захад у Бярозаўку. Там школа, там цэнтр калгаса. Ісці крыху больш за кіламетры, каб не бярозавы пералесак, што прымыкаў да партызанскага лесу і прабягаў дарогу, то былі б відаць і школы, і нават дамы калгаснікаў. Каля пералеску ад гравійкі адбягае ўправа лясная дарога і вядзе ў партызанскі лес. Дзед павярнуў на яе, постаць яго замільгала сярод бяроз і кустоў і знікла. Дзед былы партызанскі разведчык. Схаваўся недзе за кустом і цікуе за мной, падумаў Ваня і прапусціўся бягом. Але скора засопся, перайшоў на хаду. Трэба адстаць, хай ідзе сабе, хай хаваецца, а то вечарам нагаворыць маме, што я не ў 12 у школу выбраўся, а зранку, не прабіўшы урокаў, яшчэ партфель гэты. І нашто я ўзяў яго? Скажу заўтра Олегу Максімовичу, што балела галава ці жывот. А сёння зусім у школу не пайду. А шкада, што жучка дзед забраў, ён бы мне спатрэбіўся. Сонца свеціць ззаду, і ўвесь дол у пералеску спярэшчаны светлымі цёмнымі палосамі і плямамі. На траве раса, як боб, і Ванявы чаравікі адразу набрынялі і раскіслі ад вільгаці. У іх чвякала і пішчала, нагам зрабілася холадна, але хутка Ваня прывык і перастаў звяртаць на гэту ўвагу. Вочы звыкла шныпаралі. Туды-сюды зазіралі пад елачкі і кусты арэшніку. Выпараў некалькі бабак і падасінавікаў, адзін баравік і спахапіўся. «Ну я ж не ў грыбы прыйшоў! А што ж з гэтымі рабіць? Начапіў іх на острыя сучкі, высахнуць, то вавёркі падбяруць». І зноў заходзіў управа, улева, то пад дарогу, што загібала ў партызанскі лес, то пад гравійку, што вяла ў бярозаўку, то зноў назад. Дзеда нідзе не было відаць, мабыць, адразу падаўся ў глыб партызанскага лесу. Праз нейкі час Ваня адчуў, яму не хочацца адхіляцца, Ні ўправа, ні ўлева. Хочацца ісці проста на поўнач. Нібы хто падказваў гэты напрамак ці даў рукі невідочную нацягнутую нітку. Трымайся за яе, ідзі хутчэй. Ён слухаўся гэтага невыразнага загаду, хоць ужо не цяміў, куды бяжыць, дзе спыніцца. Яму нават не хацелася аббягаць кусты, хацелася дзерціся праз іх, як мядзведзь праз маліннік. Цяжару партфеля зноў не чуў. Што са мной? А хто мяне цягне? Ён гатовы ўжо быў без сілы ўпасці на мох, але ўбачыў каля елачкі шэры камень валун правільнай формы. Ён нагадваў дыню, толькі вялікую. Прысеў на камень, кінуў партфель у бок, выцер пот з лба. Дзе гэта я апынуўся? Добра, што сонца свеціць, а то можна было б і заблудзіцца. Ваня пагладзіў валун і адчуў, што камень цёплы, нібы яго ўвесь дзень пякло сонца, і ён быў не жорсткі і шурпаты, а нібы аплаўлены, ніякага моху на ім і звання не было. Раптам здалося, што камень пад ім зварухнуўся. Фу, набегаўся, ажно ў бакі водзіць. Ваня паляпаў па камені супакойліва і зноў здзівіўся. Камень азваўся нейкім гудам, быццам у ім былі пустоты. Зноў калыхнуўся камень пад ім моцна, нібы хацеў падбрыкнуць, як жарабя. Ваня спуджана усхапіўся, памацаў сябе за штаны, глядзеў камень з усіх бакоў. Ужо добра было відаць, што ён дробненька паварушваецца, нібы выбірае месца, каб зручней легчы ці ўстаць. «Жывы?» – захаладзела пад грудзьмі ад страху. Пачуўся лёгкі трэск, рыпенне, быццам хто паволі адчыняў нязмазаныя дзверы. Прагучалі першыя старонкі аповесці Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.